أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. د زنه دلیل نقلی پیش کړی د ابراهیم علیه السلام نه او داغه صفات ذکر کړي او بیا حکم دی مونږ ته چې تابعداری د داسې پیغمبرو کې د ابراهیم علیه السلام او بیا جواب دی د دې خلقو د اعتراض انما جعل السبت. بیا طریقه د تبلیغ ذکر کړي اخر د صورت کې او د الی سبیل ربک بالحکمه او بیا تعلیم د اخلاقو د رستو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نو دې زنه دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه او مکه سره مربوط دی چې تاسو رضانه تحلیل او تحریم مکوه بلکې تحلیل او تحریم کې د ابراهیم علیه السلام د ملت تابع شه په الله دروغ مته په ان ابراهیم او د پاخر کې وروړو اشاره وا چې و خلقو دا صورت ما د خپل ځان نه دی بیان کړي بلکې دا ملت ابراهیمی دی او تاسو خدا داوا کوي چې ابراهیم علی السلام په دین یو غره ان ابراهیم بهشکا ابراهیم علی السلام کان امتا یقینا هو هغه پیشوا قانتا لله تابعدار د الله حنیفا کلک موحد یو طرف یو طرف معنی کلک په توحید باندې. ابراهیم علی السلام امته امت عبد الله مسعود رضی الله عنه قول استیاد کې ابن ذلبر دارنګ نور علماو نقل کړو چې امت الذي يعلم الخير امت هغه چاته وي چې هغه خلق ته د خیر تعلیم ورکړي معنی د وحي تعلیم او امت هغه چاته وي يتم به ويقتدى چې هغه تابعداري کې دي شي دغه اقتدا کې دي شي او مطلب دا چې ابراهیم علیہ السلام پیشواو کنا امام الله جو کړو معلم د خیر خلق ته به تعلیم د خیر ورکاو ته دیو جنا د فرانا معنا نقل وشي هغه امته معنا معلما للخير او دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا نقل وا مفسرین نقل کړي وا لکه قرطبی وغیرہ یا نور او چا په دا معنا هم کړي وا چې امته امته امت دلیت وی کنا ادا یو تنو و دومره کار کړی دی چې یو ډله مغنی شي کولی قائم مقام الجماعت دی. دیو جنا مظهری کوي ابراهیم علیه السلام رجلا جامعا لفضائل لا تكاد توجد في اشخاص كثيره. ابراهیم علیه السلام داسې سړی و چې جامع او داسې فضائل چې هغه په ډیرو کسانو کې نه موجودي که ګڼ کسانی په کې هغه فضائل نه موجودي کې الله په دې یو تن کې راجم کړی. امام مجاهد وی امتن معنا مؤمنا موحدا والناس كلهم كفار یک یو مؤمن او خلق ټول کافر او پاغه وخت دی یوات مؤمن ذکر او ته امت وی او قاموس کې معنا لیکلی و چې امت هغه سړی ته وی چې هغه جامع د خیری خو خوینه ټول پاغه کې راجم شوی او په معنا د امام باندې هم راضی امام ته وی او هغه چاته وی چې هغه په حق باندې کله کې هغه ته امت وی او دغه وجه ده که یو تن دی خو چې هغه په دین باندې کلک دی نو هغه یو تن ته امت ویلی شي کانه امتن یقینا و هغه پیشوا د خیر ابراهیم علیه السلام و امت پیشوا د خیر سراج المنیر کی شیربینی معنا کړو امتن امام ته وی قانتا لله د امت معنی ابتدا کې ما کړی دلته بقره کې تیر شي چې بګړو مانو قران کریم کې راغلي دي لکه دلته امت په معنا د امام ایشوا قانتا لله تابعدار د الله مطیع لله حنیفن لکو په توحید باندې اما مخکې ردی معنا کړی و تیر شي دا چې حنیف چاته وي المقبل علی الله المعرض عما سوا حافظ ابن قیم وی چ الله ته متوجی او د مخلوق ناغه ډډه کړی ښه هغه د حنیف وي اری دوی کلاکو په توحید باندې اولم یکو من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه مشرکونو خدایي ډله کې کیناسته پاتې دوم نه لم یکو من المشرکین شاکر لانعمه شکر استون کې او د نعمتونو د الله د صفات د ابراهیم علی السلام ذکر کوي چې وګوره یو صفته دا او چې امتن دریم صفته داو چې قانتن دریم صفته داو چې حنیفا څلورم صفته داو لم یکو من المشرکین پنځم داو چې شاکر لانعمه شپږم داو چې اجتباه نوم هدینا هداه الی صراط مستقیم نو اتم اتیناه فی الدنیا حسنا نو نهم انه فی الاخره لمن الصالحین دا هغه اوصاف ذکر کوي وهداه او هدایت کړو د دو الی صراط مستقیم لار نیغتا لار برابر تا وا تناه فی الدنیا حسنا ورکړو موږ د دنیا کې حسنتن توفیق د نیکو اعمالو حسنه څه ته وی توفیق الخيرات توفیق الاعمال الصالحه یا حسنتن معنا ذکر حسن یا قرطبی غنی معنی نقل کړي چې حسنا پاکیزه زوی ته وی الله ولې بچی ورکړو انبیایو حسنا ثنای حسن ته وی چې خلقو داغه صفاتونه کول او لا ترنه پورې داغه صفات کیږي او په خلقی ذکر کوي نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دارنګ حسنه نبوت ته وای حسنه دې ته وای چې فرض صلات چې کوم په مونږ کې مونږه درود وایو نو پاګه کې وګورم ابراهیم علیه السلام نوم دې پکې اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم اته قیامت پورې بدا چلیږي ها هر مونږ گزار په اخر کې دا وای دارنګي سلورم معنی دا کړو چې لیس اهل دین الا هم يتولونه دنیا کې چې کوم دین داوي کوي راغي وي موږ د ابراهيم عليه السلام سره مينه ده نبي نظم بقاء ضيافته داغه ضيافت الله دنیا کې باقی پاتې کو ډېر میلم دوست سړیو دا ټول معنی مراد دي شي او دا ټول نو تعبیر په دې کول شي چې الله ولا توفيق ورکړو د نیکو اعمالو نیک اولاد ورکړو خیسته سنا په خلقو کوله پیغمبري ورکړو او انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دیو په اخرت کې هم د کامیاب نه ای دا معنا باندې چې په اخرت کې بدنه کومل نه یل تعامل خوښته کنه نو صالحین نه مراد فائزین دیو په اخرت کې هم د کامیاب نه ای ثم اوحینا الیک بیا وحی رو لګل ممتاتا ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا دا چې تابعداري وکړه دین د ابراهيم عليه السلام چې کلکو په توحید باندې او ما کان من المشرکین او نو د دلیل مشرکانو نه نو دی وی چې په دین د ابراهيم عليه السلام کې خود خالی دروازه تعلیم او ایتې خو خلاف کې ته خو چې جمعې روز محترم ده نه الله دغه جواب کوي چې انما جعل السبت یقینا مقرر شه او تعظیم دروازه د خالی علی الذین اختلفوا فیه پاغه خلق باندې چې اختلاف کړو پاغه کې لغپل نبی سره موسی علی السلام سره هغه ورته وی په تاسو ځان لغپل روز دا چې خوخه کې چې پای کې به تاسو بل څه کار نکوي سیوا د عبادت نو بده احترامي او جمعه د مخه روانه ده به تر نو دی په خپل خوخه وی نه خالی ثبت نو دا پاغه کسانو اختلافو فیه چه خپل نبی سره پکې اختلاف کړو او ان ربک او بشکا ستارب له احکم بینهم خامخا فیصله وکړي مېن د دې کې یوم القیامت پر ورځې د قیامت کې ما کانو فی اختلافون هغه څه کې جوړ دي چې پای کې اختلاف کو ټول دنیا کې خو فیصله کړی دا هغه فیصله قولی دا او عملی فیصله یا دی ښه او ذو الی سبیل ربک کا خلق نه منی اعتراضونه کوي او د دین حق خلاف دی اگر چې ځان ته يهود او نصارا موي خوستا کار بدای چې ته به دعوت چلې نو طریقه را تبلیغ په اخر د صورت کې ذکر گئی مانا ادعو خلق را بلا بلن کوا الی سبیل ربکا لار در رب ستا تا لار در رب خپلتا پسو دل حکمت باغ طریقه چې بیان شو په دې صورت کې مخکي صورت کې مخکي بیان شو کنه چې دلایل عقلیه ډیر زیات ذکر کړو او په مېر زمینس کې مواعظ او تخویفات او بشارات دا یادې کنه چې رابلغ خپل رب طرف ته خلق بالحکمت پپخو خبرو باندې امام رازی وی عقلی دلایل یادې او تفسیر قرطبی وی بالمقاله المحکمه دا رنګ علامه علوسی وی پپخو وینا او مضبوطو خبرو خلق شراب علی نو مضبوط دلیل پیش کوا غیتا د الله په وحدانیت بالحکمه او د حکمت نه دا مطلب نه لکه بازی کسان وی د حکمت معنا چی چی د حکمت نه کار لمره پستا پستا خبره کوا او خبره پیدا وی تا شور جو کو اختلاف پیدا شو په حکمت خلق را غوړ نه حکمت وی وی زده حکمت وی عقلی دلایل وتا حکمت دی صورت کې مخکې ذکر شو حکمت رستو روان لیکنه سوره بنی اسرائیل کې وګوره سوره بنی اسرائیل کې داغا دوی شاید نه خو وګوره نالته ذکر کړو کنه د حکمت تفسیر یې تکړه دي چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا نورستو وی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه نورستو وی واعطذ القربى حقه والمسكين نورستو وی اوي ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك نورستو وی ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نبياوي ولا تقتلوا الزنا لا تقربوا الزنا نبياوي لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق رستوي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالذي احسن بياوي اوفوا الكيل اذا كلتم رستوي ولا تقوا مال سلك بيل بياوي ولا تمشي في الارض مرحا اخر كيوي ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه دا كتير شو دا غ قبیلی ندی چې وحی کړی یا تا طرف ستا د حکمت خبرې دي دا د حکمت خبرې دي کنه حکمت څه خبرې دي چې دا الله نه سیوا به دبل بندګی نه کې د مور او پلار سره به احسان کې اغه ته به وزر ښکته وړي دا غي د پاره به دعاګانې کې چې رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرا دا رنګ د رشتہ دار حق ورکا ضرور حق تر سره د خځې حق دی دارنګې د تر زوی حق دی د ماما د زوی د کاکا د زوی حق دی د خپل خپلوان حق دی هغه ورکه مسكين ل خپل حق ورکه زکات چې کم پتا فرض دی مسكين په کې حصہ ده دارنګې مسافر خپل حق ورکه او تبذیر بنکې فضول خرچی بنکې چې بے ضایع مال لګې ذکر د شیطان نور بشي او ورسته وي دومره شومتیام مکوا کې اخلاص د سب سره اوتړې او چالنه ورکه او دومره فضول خرچی مکوا چې ورسته د بل نه غواړي لا تبسط حق للبس ورسته وي اولاد بنوجنی د وجه د یری د لوګینا د ولادت وجلم داري چې بيدینه پرې دي د دنیا کارونه به کې شر سبب سخري دین کې سدي وي د داري اولاد وجو او بیا وی ولا تقربوا الزنا زنا ته به نزدیکيږي هم نه کول خلل خبره ده بیا وی ولا تقتلوا النفس به ګنا کسب نه وجني دا لوی ظلم دی بیا وی لا تقربوا مال اليتيم د یتیم مال ونه خوري د پردي مال نه بزان ساتي رستو وی او فل کيل اذا کلتم کله چې پیمانه کوي تجارت کوي نقل صحیح چلاوي جنو بالقسطات المستقيم بیا وی لا تقوم علی سرک به علم دا چې خبرو پسې مزه جراغي تاسو سره دلیل نه مخه تا او تور پسې رواني به دلیل په یو خبره پسې مزه ډون تقلید مکو لا تقوم علی سرک به علم نورستو وی ولا تمشي فی الارض مرها ازمکه کې بمسته مگر دا ناخر کې وی ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه دا چې کوم مخکې ذکر شو تا ته او رب وحی کړی دا حکمت دی او الله دې حکمت په خبرو کو پويږي دا خبره بیانو دا حکمت دی کنه ته خو دې اختلاف وای دا خبره چې څوک بیانې کنه ته را اختلاف پیدا کیږي وای اختلاف دا د حکمت خبرې دی ها دې ته حکمت وای دا حکمت د مقام کې درې تفسیر نقل لی زاد المسیر کې ابن یوزی نقل کړو پای کډم به دا او چې قران کریم ته حکمت دریم داو چې فقه ته وي د دین پوهې ته د حق خو لومبی د عبدالله ابن عباسو دریم داو چې پیغمبرې ته وي او په دې کې بهتر هم د غړومبی و دا نور هغې ته راجي دي چې په قرآن کریم خلک رابله دعوت چې ورکوې نو قرآن بیانوه ته خو وایې چې قرآن مه بیانوه کیسې ورته وایه بګتۍ ورته وایه مصرې ورته وایه او په هغې خلک رابله دې ته حکمت وي پستې پستې خبرې کوه ضعیف او کمزوري موضوعي روایات ورته پیش کوو چې د خلکو شوق پیدا کېږي یاره جیوي دا مونږ د دین دپاره دا کار کوو یو ځل چې لا اله الا الله او نه غیره برغه جوړ شي او د سرو وزري جوړ شي پلان کې وشي ډینګي وشي دروغ وته بیانوا په دې خلکو دین درابله حکمت دغه ته وي نه او حکمت وی قران کریم تا دا الله دی کتاب بیان وته او صفا صفا اول موعظه الحسنه او وعظ او که خیسته وعظ دی وعظ وی بندولو دا منه په خیسته طریقه باندې خلق د بی دینانه بن کا او جادلهم بالتی احسن او که مناظره سره کوي الزام کوا په دیوان نه پاغه طریقه چې خیسته ای وی دا مولا لیکنه دله تحقیقی جواب مور کوا جادلهم الزام ته کوا جواب کوا د دې د خبرو په هغه طریقه چې خیسته ای خیسته طریقه سره جواب وکا الزامی جواب اکثر د داسې سړي د پاره چې هغه معاند دي کنه هغه ډیر پکاریږي ځان به د قران او د حدیث نه خبره چې الزامی جواب ورکې خان ځکه تحقیقی جواب دا داغه چا د پاره چې معاند نه دي عنادګر نه دي هغه له تحقیقی جواب ورکې دا یې سړي الزامی جواب ورکو خپل کې وها اچ یو خبره کوي نو پاغه خبره کوي رونی ځه جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو عالم بشک استار باغه خپو ی دی بمن ظلان سبیلیه پاغه چا چې وولی د لارې داغنه هو عالم بالمهتدین اوغه خپو دی په هدایت مندونکو ستا کار بسی قران کریم بیانول موعظه حسنه کول او د الزام کول دی سره مناظره کول په خیسته طریقه باندې بیا که او سره اوی نی منی نا اللہ تا معلوم دی پریده او سوک چی منی نا غم اللہ تا معلوم دی اوس تعلیم دا اخلاقو چی پا داس مقاماتو که اگل مناظره جوڑا شی مخالفت را شی کنا نکیدی شی دا خلق غلط خلی استعمالی یا داسی کئی چی تا تس ضرر در کی نا اللہ اوی جواب کولی شی او که صبر دیو کو نا داری را غور طریقه دا او اینا قبتم کتاسو بدلا اخلے فاقبو بی مثل ماو خبتم بی نو بدلاو اخلے پا مثل داغی چی تکلیف در کلشی تاسو تا تا تا چی صورت تکلیف در کلشی دی اغم را بورکے داغی نسیوانا یو سپیڑا در کلی دی یو سپیڑا بورکے اگا یو خبر کلی دی نتی یو خبرو که جواب کی اگا دو کلی دی دو که اگا سلور کلی دی سلورو که اگا شپک کلی دی شپک خبریو که داغی جوابو که ولئن صبرتم كتاسو صبر وک له هو خير للصابرين نو دا ډیر خدای د پاره د صبر نا کو خلقو دا ډیر خو مقام نه بیا چې صبر وکي خدای لاږي چې ستاد ذات باره کې سویلې دا یاد ساته او که د قران او د حدیث باره کې سویلې کنه په کې صبر نشته اې کومه صفه جواب کې بیا او که ستاد ذات ته څه غلط نسبت کړي تابانه بدنامه لګولې کنزلي کړې دي پرې دا صبر ورته وکړه داغه په کنګلو ستایس نه کیږي ها اخرت پر الله خکې ان شاء الله ادل غیبت کو بد بیان کړو الله بدلال تاجر درکی او کفرس کتی جوابو کی راغې نه سره جوړی کی نه البته دا بوشي چې خدای اخرت غاجر ځان لزای کو او بل دا چې خلقو نظر کې امدارا شي چې ګوره کنزلی وکړو بد خلې او فزوله او دا اصل کې نه پوهه خلق په شکل د مولانو په شکل کې ومي کتابونو لیکي په یو پل پسې په کتابونو کې بیا کنزلی بل څه نه اخیرین دجه دیتا پاتیش ادا چه دیر خبری داسی دی چه منگا که کتابو نو گورو یو بلوانی را دون شوی دی نور سی نمی کلی خود آغا تا کنزل کلی دی ناغا دیتا بیاخ پاخ کنزل کلی دی دا خود دین ندی رو دین خود آره چه دی کما مسئله را مسئله جوابو گتا دیسا کنزل کلی اغا پزیع بانی پیدا ناغی بیا پا کتابو نو که یو بلتا ناکار ناکار لقبو نو ور پیخا و اللہ جل شانو خویلو چه ولین صبرتم لو خیر للصابرین البته د دین باره کې خبره ده نه دغه وضاحت او که پوره دلایل پیش کا وي مخکې وي او دو الی سبیل ربک بالحکمه او صبر او صبر کوا همیشه و ما صبرک الا بالله او نه دی صبر ستا مگر په مدد د الله داغه به مدد غواړي بار بار بدا چغه وي دعا وکي چې یا الله مال توفیق نو صبر را کې ډېر کمزورې ما دا سوال کې ده الله نه ها و ما صبرک الا بالله الا بتوفیق الله الا بنصره الله الا بعون الله ولا تحزن عليهم او ما خفقيغا پدي باندې مان د دې په بدنامو چې تابانه بدنامي لګي یا کله کله دې له سزا ورکړې شي او دنیا کې په عذاب راشي الله یې مخه پکېږي به کدي باندې عذاب راځي کنه پدې خفه نشي دې دې قابل نشي عذاب کې راشي او لا تکو فی ضیق او ما کېغا تو پتنګ سیا کې په تکلیف کې مما يم قرون داغ چلون نشي دی جوړي دې کار چل جوړي ته په هجه چلي جوړ کو نو تا ته نقصان نه در رسی پاغې کار چلی جو کو ځا خلک پتا سره ملګری نشي کسان بس تا خبره و نري د چې و نري د خوای حق و نري د کنه خلکو ته نقصان رسو تا ته نقصان نه در رسولې کدي سه چلونه ملونه کوي تا باندې سه ضرر نشته نو ته ولي خپه کیږي لا تکو فی ذیقن ما خپه کیږي دا غ چلونه د وجه دی یې کوي ان الله مع الذين اتقوا یقینا الله تعالی خاص ملګری داغه کسانو دی چې ځان بچ کید مخالفت نه والذین هم محسنون هغه کسان چې غی نیک عمل کوي په اخلاص سره احسان څه وی دا الله بندگی په داسې طریقه کول چې ګویا کې الله وینم کدانی نو کم از کم دا خو دی کنه چې الله ما ویني نه احسان نه مراد اخلاصي کم عمل چې کوي په کې ستاسو مقصد اخلاص دی دا مقصد دی نه چې ما سره خلق ملګری شي یو قسم نه خبره کوه ډیر انبیا دنیا کې داسې تیر شوی چې دا غیر رشد مقامو حالانکه امتی یو نشته ډیر به داسې شي یو امتی دی ډیر به داسې شي بدرې کسانو سره ملګری شي دی د دې تمه ګوره چې ډله کم شو او که زیاته شو خو اخلاص پیدا کوه الذين هم محسنون عارم نهایان رضی الله عنه هغه ځن کدن وختو نورو کسانو ورته شاګردانو خپلو خپلوانو وی رسول الله صحابي موږ ته وصیت وکړه چې زموږ زندگی خشي ابن کثیر ابو سعود دواړو نقل کړی دی هغه ته اوصیکم باخر آیات النحل تاسو ته وصیت کوم په آخري آیاتونو د سوره نحل آخري آیاتونو د سوره نحل څه دي په یوه کې دا خبرې دي کنه چې او دوه الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه تا ټول ژوندۍ په دې کې تیریږي چې خلق په دین طرف ته راولې قران او سنت او مضبوط دلایل پیش کوا او واعظ خیسته کوا الزامی جواب کوا غی تا خو په خطرې قوان نه کاری تا ته تکلیف درکې نو دا غي عمر بدلا غی لور کولې شه خو صبر دیو کړې روشت مقام دی او صبر کوا ځکه صبر دا په توفیق او مدد د الله کیږي نو دا غنه غواړه او مخه فکې غدي پتا بدنامې لګي اې کسه چلو نه کوي نو په تنسیا کې مو واقع کیږي خفقان فزان مراوله ځکه الله د تقوا والا سری دا یاد ساده چې الله زما ملګری دی دا وی دی باندې تاسو ته محمد ابن حاتب وی عثمان رضی الله عنه دا کسانو نو کنه من الذين امنوا والذين اتقوا والذين هم محسنون دا صفات په درجه کمال کې په صحابه کې موجود او ورسته یو سوره دا غي سره مشابه دي نو دورا پای کې دا صفات موجود دي سوره چې صحابه ته په اخلاقو کې په اعمالو کې نږدې دي نو دورا پکې دا صفاتونه موجود دي او سوره چې دې صفاتونو کې کمې دي دورا د داعی په دغه دعوت کې کمې دي بس بیا دې ته وګوره کدا او صاحب پکې کامل طریقې سره وو نو دې کامل داعی دي او کله دې کې نقصانو نو داعی به یې خو نقصان دی پکې خان او بیا د سوره نحل امتیازات دا و چې کثرت پکې د دلایل عقلی او یو خدا زین دا چې دلایل سرور قسمه ذکر کړو خلق د امور عظام یو انقیاد د مخلوق الله ته دعا انتفاع من الاشیاء د سيزون پیدا غسل درې سلام تذکر النعم نو بل دا چې امثله پکې ذکرو مثالونه د موحد او د مشرک لپاره د نور امتیازات په اړه وره ان ابراهیم بشکا ابراهیم علیه الصلاه والسلام کان امتن او پیشوا قانتا لله تابعدار د الله حنیفن کلک موحدو یو طرف یو ولم یک من المشرکین او نو د دل مشرکانو نا شاکر لانعمه شکر استنګو شکر گزارو د نعمتونو د الله ایج تباو غرکړو د لره الله وهداو الی صراط مستقیم او هدایت کړو د دلارې نیغه تا واتیناه فی الدنیا حسنا ورکړو موږ ته په دنیا کې حسنا خیستا اعمال توفیق د خیستا اعمالو ورکړو موږ ته په دنیا کې توفیق د خیستا اعمالو یا ورکړو موږ ته په دنیا کې ورک موږ ته په دنیا کې حسنا ذکر نه کو و انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دی و په اخرت کې موږ کامیاب نه یی ثم اوحینا الیک یا وهرو لګل ممتاتم ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا دا چې تابعداری کوا د دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کلک موحد او ما کان من المشرکین او نو د دلی د مشرکانو نه انما جوئل السبت یقینا مقرر شو تعظیم دروازه د خالی علی الذین باغ کسانو اختلفوا فيه چې اختلاف کړو پاغه کې و ان ربک او بشک رب استعلی یحکم بینهم یوم القیامه خامخا فیصله بکی پمینز دی کی پرز د قیامت فی ما کانو فیه یختلفون پاغ سکی چو دی چی پاغی کی اختلاف کو خودو الی سبیل ربک خلق را بلا لاری درب ستاتا لاری درب خپلتا دل حکمت پاقلی دلائلو پا پخو خبرو پا مضبوطو خبرو پا قرآن کریم والموعظت الحسنہ پا واز خیستا او آداب و خیال و ساده پینزه آداب ذکر دی خیره پوری و جا دلهم باللتی یا احسن الزام کو پا دیوان پاغ طریقه چی اغا دیر رشتی نی دیر خیسته ای این ربکا بشک ربستا هو عالمو اغا خب وده بمن ضلان سبیلی پاغ چا چی وولی دلار داغنا و هو عالمو بالمختدین اغا خب وده پیدایت مندن کو و این عقبتم او که تاسو بدلا اخلی پا آقیبو بمثل ما او قبتم بے بدلا اخلی پا مثل داغی چه تکلیف در کلی شوی تاسو تا ولین صبرتم که تاسو صبر وکو لهو خیر للصابرین نو داڑیر خده دا پارا دا صبرناکو خلقو واصبر صبر کوا همیشه وما صبرک الا بالله اون دې صبر ستا مگر په مدد د الله تعالی ولا تحزن علیهم او مخفقیګه په دی باندې د دې پنه منلو باندې یار دې پازا ولا تکفی ضیق مما یمکرون او مکیګه په تنگسیا کې او په خفقان کې داغ چلونو د وجې چې دی جوړی ان الله یقینا الله تعالی مع الذین اتقوا خاص ملګری داغ کسانو دې چې ځان بچ کړي د مخالفت نه والذین هم محسنون او داغ کسانو چې هغه عمل کوي په اخلاص سره